ay ikaw ay laging masaya ngayon kasamang mga kaibigan mo. Pakinggan mo ang sasabihin ko. Aaminin ko sa lahat ng taong nandito. Aaminin ko ikaw ba rin ang hinahanap ko. Tanda mo pa ba mga panahong tayo ay laging magkasama, puno ng ligaya. Di ko maisip na bigla na lang nawala.